Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Hudeybiye Anlaşması'nın sonuçları ve fetihler döneminde başlaması. Geçen hafta Kur'an'ımız Hudeybiye Anlaşması'ydı. Anlaşma yapıldı Hudeybiye'de biliyorsunuz. Çok tartışmalı oldu anlaşma. Yani İslam'ın aleyhine ağır şartlar oluyor, madde kondu oraya böyle. Bu maddelerin biri de en ağırı şuydu, eğer Mekke'ye mükerremeden biri Müslüman olarak Medine'ye giderse, onun iadesi müşriklere. Bu madde tabi sahabelere çok ağır gidiyor bu madde. Artık bir din gayretiyle sahabeler artık peygambere karşı bile bayağı bir direndiler. Peygambere karşı bile. Tabi din gayretiyle olur mesele. Şimdi tabi sahabede olsalar peygamber yanında güneş yanında mum gibi kalıyorlar. Sahabeler. Yani sahabeler çok yüksek makamda böyle. Çok ama yüksek makamda sahabeler. Fakat peygamber yanında, peygamberimize Hatem-ül Evliya ama. Öyle peygamber yanında, tabi sükrünü kadar manevi yönden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, işin maverasını, yani arka sonu bildiği için peygamberimiz, tabi kabullendi bunları. Şimdi ne oldu? Bu maddeden başlayalım inşallah. En çok tartışılan madde. Mekke'den Medine'ye gelen Müslümanların iadesi müşriklere, geri verilmesi müşriklere böyle. Eshab-ı Kiram Hazretleri Hudeybiye'ye döndüler tabi Medine-i Münevvere'ye böyle. Hemen aradan çok geçmeden birkaç gün sonra Mekke-i Mükerreme'den biri geldi, Müslüman gibi biri geldi. Adı Ebu Basir Hazretleri. Yeni Müslüman olmuş orada. Mekke Mükerreme'de öğrenmiş. İslam olduğu anda öyle bir değişik hayatı, o şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, batadan çıkıyor, iman tadından tadıyor. Ruhsal zevklere giriyor. Bir defa Mekke bunu tabi sıkıyor. O anda müşrikler hakim Mekke Mükerreme'ye. Bu kaçak olarak sırıldı, aralığına kaçtı. Medine'ye geldi böyle. Yani Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra hemen birkaç gün sonra Hazreti Ebu Basir Hazretleri Müslüman olarak Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. Medine Resulullah var. Hepsi sahabe-i kiram. Mescitte Ezan-ı Muhammed okunuyor. Cemaat namaz kılınıyor. Resulullah imam mihraba geçiyor, namaz kıldırıyor. Ve sohbetler yapılıyor Medine-i Münevvere'de böyle. Herkes kardeş sahabeler. Birbirini sevme sayma. Manevi bir atmosfer. Buna girince artık sanki cennetten geçti. O kadar hoşuna gitti böyle. Yani buydu peygamber kendisine. Ya Ebu Basir, anlaşma gereği dedi böyle. Mekke-i Mükerreme'den sizi almaya gelirlerse onlar arasında teslim mecrum ben de böyle. Anlaşmaya bağlı kalmak Allah emri gereği. Kim olsun da karşı gibi böyle. Müşrik de olsa bağlı kalmaya gerekiyor. 3 gün yaşadı Medine'de bir rahat sefer. 3 gün sonra 2 kişi geldiler Mekke'den bunu almaya geldiler. Göndermişler Mekke'den. 2 kişi geldiler bunu almaya. Dediler ya Muhammed dediler. Gelen müşrikler. Anlaşma gereği bir basit teslim et bize böyle. Peygamberimize peki dedi böyle. İşte Ebu Basir başlı yalvarmaya elinde olmadan muhtemelen. Aman ya Resulallah be. Tam radım verdim böyle. Ruhsal feyizlere daldım böyle. Medine havasına geldim böyle. Ne oluyor teslim etme? Burada anlaşma gereği mecburuna bu şekilde böyle. Peygamberimiz sen sabret hakkında. Sen sabret. Allah inşallah sana bir yol açarım bunu böyle. Yani sen sabret böyle. Tabi bütün sahabelerin gözleri yaşlı, işleri buruk, kalpleri üzünlü ama anlaşmaya bağlı oldukları için ses çıkaramadılar. İki müşrik Allah bunu yola çıktılar. Mikat yeri var Medine'nin. Oraya gelince, aşağı 7,5 kilometre Medine'ye göre. Oraya gelince otururlar o müşrikler otururlar oraya. Hurma yemeye başladılar orada böyle. Bu da tabi otururlar oraya yanlarına. Tabi bu da Mekkeli. Daha yeni geldi. Tanışıyor tabi kendisiyle de. İşte şu bu derken böylece oturan kişinin biri kılıcını dışarı çıkarmış, yanına koymuş otururken. Bu baktı ki o hurma yiyen kişi hafif daha önce gaflete kılıcı kaptığı gibi onu öldürdüm orada. Öbürü hücum etti, o kaçtı. Bu tabi geldi. Yemediğine geldi böyle. Dedi, ya Resulallah, durum böyle böyle böyle. Sevmanlar teslim ettin. Sen günü yaptın ya Resulallah. Beni Allah kurtardı şimdi cihaz içeri cahiliye. Artık teslim etme onlara gelirlerse. Yani buradaki ki ya Ebu Basir 10 defa da gidip gelsen anlaşma gereği teslim etmesine gerekiyor bu şekilde böyle. O koşan kişi geldi arkasından, o da geldi bu şekilde. Ama tabii tek kişi götüremeyeceğine için böyle o gitti Mekke'ye mükerremeye başta girecektiler. Buyurdu Peygamberimiz Ebu Basir'e. Ebu Basir ya da selamlar oradan gelirler. Sen teslim mecburum. Semedine durma. Çünkü anlaşma gereği Medine'de olsan teslim edeceğim seni. Sen Medine'de durma. Buradan başka bir git. Peygamber'e işaret parmağında git bu tarafa. Yani Kızıldeniz sahili. Sen deniz sahiline git oraya git oraya. Rabbim orasına yardım eder bu şekilde böyle. Oraya ben karışamam. Teslim etmeyeyim böyle. Git oraya. Git oraya. Bir çadır kurdu kendi başta, gölge yaptı kendisine böyle, deniz kıyısında. Orada en çok yenen balık muhtemelen böyle, balık böyle. Hele o dönemde dünya daha doğal, deniz daha temiz olduğu için balık tut elinde. O şekilde o zamanlar balık bulmuş zamanlar böyle. Bu da balık tutuyor. Ateşle gerek istemiyor balık o çölde. Ortasından yardımın balığı orada. Kızgın taşlarını koyuyorsun, saç gibi böyle halde. Öbür tane çeviriyorsun, kızarmış balık böyle, yağları akıyor. Ya bakalım böyle, ekmek istemez tabi orada bu şekilde böylece. Bu orada durmaya başladı. Tabi bunu işlemeye geldiler Mekke'ye mükerremeden. Yani buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben anlaşma gereği size teslim ettim. Elini kaçırmışsınız bana, karışamam. Neyse bunu alın. Tabi bir şey diyemediler. Anlatmayı bu şekilde böyle gitti bunlar. Şimdi ne oldu? Ebu Basir'in duyanlar, Mekke'ye mükerrem Müslümanlar da oraya geldiler muhtemelen. Duymuşlar oldu böyle. 3-5-70 yol bunları. 70 yoldular. Cemaat namaz kılıyorlar. İmam olanlara böyle. Kur'an okuyorlar, zikir ediyorlar, sohbet yapıyorlar, denize yüzüyorlar, koşuyorlar, hareket ediyorlar. Hem de savaş tekniğini çalışıyorlar, bunlar ediyorlar. Şimdi artık bunlar karar verdik kendi aralarında. Mekke'nin de can damarı ekonomik açıdan Şam'a bağlı. Ticareti Mekkeliler böyle. Mekke'de hurma bile olmuyor. Hiç olmuyor Mekke'ye mükerremede. Onların can damarı ticarette ekonomik olarak Şam'a bağlılar böyle. Kışla Yemen'e giderlerdi. Mekke'ye mükerremede panayır kurulurdu had zamanlarında. Yani işleri iyiydi bu şekilde böyle. Ne yaptı şimdi bunları böyle? Mekke halkına abluka yaptı, ekonomik abluka yaptı böyle. Kervanlarını kestiler, kervanlarını böyle. 70 ama her biri genç, sağlıklı muhtemelen, hareketli, idmanlı. Her gün denize yüzüyorlar, ibadetleri, koşulları hepsini yapıyorlar bunların böylece. Mekke halkı adımlarından başaramadı bunları. 70 kişi birden saldırıyorlar bunların kervanlarına. Yoldan keştire bunların. Bu arada Hazreti Ebu Cendel vardı. Ebu Cendel aslında böyle. Kim bu? Geçen hafta bu konuya geçti. Tam anlaşma imzalandığı anda bu oraya gelmişti. Süheyl yani müşriklerin Baş görüşmecisi, anlaşma başladı böyle. Onun oğlu Ebu Cendel. Ebu Cendel'i imad edince genç delikanlı, babası olan Süheyl'in o günkü müşrik, o günkü müşrik diyorum ben. Sonra imad sonunda böyle. O günkü müşrik ne yapıyor? Bakın ne kadar zalim o teyemden. Oğlun iman etmesine tahammül edemiyor böyle. Edemiyor. Bunu ayaklarına zincir bağlatıyor. Özel demircilere böyle. Halka atıyor ayaklarını. Bunu evin içinde aşağı bir bodruma bir yere bağlatıyor böyle. Bir kaza böyle bunları. Babası Hudeybiye'de anlaşmayla uğraşırken bu da duyuyor Peygamberimiz Hudeybiye'ye geldiğini. Uğraşıyor. O kantar içine kalıyor. O kazı söküyor. Çıkarıyor yerine verdi. Ama zincir sökemiyor tabi. Halkı yapmış, ödemişler. Zincirler, kalın zincirler sürükleyerek, demirka sürükleyerek böyle tek ala ala Hudeybiye'ye geldi muhtemelen. Anlaşma yapıldı ama bence. İlk işinin babası ilk gün bunu bana iade bakalım. Anlaşma gereği. Dedi ki Peygamberimiz anlaşma gereği Medine'de yazacağız böyle. Yok olmazsa anlaşıp bozarım dedi. Direttim ödeyen bu şekilde. Tabi sahabeler vermez dedi derken Peygamberimiz muhsun bakalım böyle. Peygamber biliyor tabi sonu muhtemelen böyle. Onu teslim etti. İşte o da duyunca Ebu Basır'ın böyle deniz kenarında olduğunu, toplandıklarını bu da birkaç gün uğraşıyor. Daha sağlam kazı söküyor muhteremler. Bu da oraya gitti böyle. Oraya gidince bu imam oldu bu sefer. Bu onda üstünmüş daha bir ilim hakkında, kıraate fazlamış onda böyle. Ebu Cendel de Mekke-i Mükerreme'de tanınan bir kişi olduğu için bu soy olarak arkadaş çok iyi oldu böyle. 300 oldu bunlar. 300'ler oldu böyle. Allah böyle. Artık Mekke'nin alamıyor nefes hakkı böyle. Onlara arpası, buğdayı, yağları, şunları, ne varsa böyle ihtiyaçları, elbis takım, giyeyim de yani ne varsa hep Şam'dan tabii geliyor. Ticaretler durdu, malları oldu, kaldı, kıtık oldu, açlıktan şey yaptılar. Dedi ki şimdi Mekke halkı geldiler bir araya, ileri gelen müşriklerin başları, ne yapalım? Belki Medine'ye helal gönderelim. O maddeyi oradan iptal edelim. Maddeye zora koydular, dayattılar. O kadar muazzam bir üzerine vardılar. Rabbine altı muhteremler bir helal gönderelim Medine'ye mevveye. Muhammed'e, Aleyhisselam sözlerine. O maddeyi iptal edelim böyle. O diğer kız olanları da Medine'ye çağırsın onları böyle. Artık kim gelse Medine'ye gir almayacak bu şekilde böyle. Her gelin bir dinle buraya. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz işte Mekke halkı gönderdi. Onlar namına heyet olarak geldik. Deniz kenarındaki kim varsa o Müslümanları onları Medine'ye davet et. Artık kim gelse Medine'ye bırak kalsın. Madde ihtar edelim. Peygamber hemen kabul etmişti muhtemelen böyle. Yalvardılar, yakardılar. Peygamber öyle yaptılar muhtemelen böyle. Ondan tam yalvarılıp derken böyle Peygamber'in Bekir'de madde sininde anlaşmadan karalandı onun üzeri edildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mektup yazdı. Ebu Basır hitabına ama o hitabı böyle. Besmele başlayarak ya Ebu Basır durum bu şekilde böyle. Medine'nin böreğe artık gelin. Artık sebep bu şekilde böyle şey. Ama nasip mi ona gelmek muhtemelen böyle? Ya Allah razı olsun muhtemelen böyle. O anda ağır hastaydı muhtemelen böyle. Ağır hasta böyle. Son nefeslerindeymiş o anda böyle. Ağır yatıyor. Dediler arkadaşları, ya Ebu Abbasir, Resulullah sana metni göndermiş bir şekilde. Davet ediyor hepimize Medine'ye. Metni okuyamadı. Artık son nefeslerinde elini aldı mektubu. Öptü, yüzüne sürdü, gözüne sürdü, kucakladı. Ben Mevla'ya kavuşardım muhtemelen böyle. Kavuştu böyle. Hazreti Ebu Cendel, o daha ilim saymış işlerinde, yıkadılar, kefenliler onu oraya, oraya gömdü kendisini. Onunla Medine'ye geldiler muhtemelenler. Ondan sonra Medine'ye gelenler daha çoğaldı bu sefer, Medine'ye gelenler böyle. Her tarafta Medine'ye gelenler başladı böyle. Yani İslam çıkmaya başladı Medine'ye Münevvere'de. İşte bu anlaşma yapılırken sahabeler bile İşin içini bilemedikleri için önce tartıştılar, kabul etmediler, artık iş çürüğe çıkma haddesine geldi. Fakat sonuçta ona yalvardılar. Durum böyle oldu aynı dönemde. Yine maddenin biri de anlaşma 10 yıllıktı. Birbirine saldırmamak. Mekke Medine halkı böyle. Mekkeliler artık savaştan bıkmıştı Mekkeliler. Bedir'de çok bozun oldu Bedir'de. 70 tane orada kişi gebertildi ki her gün Mekke'nin ileri gelenleri bu eşrafı. Ebu Cehil başta aleyhillâne. 70 esir oldu. Uğut'ta biraz bir şey kazandılar. Ama Hennet'e bozulmadı. Artık Mekke'de savaştan bıkmışlar, yorgunmuşlar bu şekilde. Onun için razı oldular. 10 yıllık karşılıklı birbirine saldırmamazlık. Bir de biri bir müttefikine saldırmama. Hangi Medine, Mekke, hangi kabile müttefikse ona saldırmama. Böyle bir anlaşma vardı bu şekilde böyle. Şimdi bu anlaşmanın sonucu ne oldu muhtemelen bakınız? 10 yıl devam etti mi bu anlaşma? Medine'nin Şam yolunda Hayber vardır. Hayber, hala var muhtemelen. Hayber diye bir kasaba. Aşağı yukarı 150 kilometre yakın Medine'ye göre Hayber'e. Fakat farklı bir kasaba var muhtemelen. Arazisi tarama elverişli. Her ekranı böyle içinde kurumalığı bol. Akarsu da vardı anlamında. Yani o çölde, Hayber'de akarsu da vardı böyle dere. Tert akıyor, pırıl akıyor gene böyle. En güzel gördüm suyu muhtemelen böyle. Orada kaleler vardı böyle, kaleler böyle. 8 tane kale var böylece. Orada Yahudiler arası böyle ama. Şimdi Medine'nin tabii Şam'a gitmesi gerekiyor ticaret işi Medine'lerin de böyle. Ama Hayber yakını geçtikleri için durum tehlikeli. Her zaman saldırabilir Hayberliler böyle. Bir de bunun dışında bir şey daha oldu. 3 tane kabile vardı Medine'de. Yahudi kabilesi vardı böyle. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kure'de 3 tane kabile vardı böylece. Peygamberimiz Medine'ye gelince onlara çağırdı. Anlaşma yaptı onunla beraber. Anlaşma yaptı böylece. Yani birbirimize savaşmayalım, saldırmayalım. Bir de düşmanlarda etmeyen düşmanlarla. Bu da böyle kabilen de bu şey böyle. Evvela anlaşmayı Beni Kaynuka bozdu muhtemelen böyle. Beni Kaynuka kuyumcu yapardı bunlar böyle. Zengin bir şeydi bunlar. Bedir Savaşı'ndan sonra bir Müslüman kadın Beni Kaynuka kabilesine gidiyor. Kuyumcu kana gidiyor. Bir yüzük yaptırmaya kendisine gidiyor böyle. Oturuyor tabii bir yere, bekliyor. Yapıyormuş da özel böyle. O arada bir diğer Yahudi kadın onun arkasına geçti muhtemelenler. O dönemde yani giysi diye bir şey çok az bulunurdu Medine'de muhtemelen. Fakirlik vardı böyle. Genelde hanımların iç kilo çamaş olmazdı. Kilot gitmezdi kalır. Yok yani böyle. Bunun tabii yokmuş kilotu. Arkadan bunun dış giysisi neyse çarşaf ve neyse böyle bunu yukarı yavaşça böyle kaldırıyor. Bir deve dikeniyle iğne yerine böyle tutuyor yukarıya bunu da. Açılıyor yani tekrar böyle. Kadın aldı tabii yüzüğünü dışarı çıktı. Başladı konu göre gülüşmeye. Edip akmıyor böyle. Oradan geçen bir Müslüman bunu görünce tabi bir din kardeşi bir kadın. Tanımıyor ama bir din kardeşi. İslam, Müslüman. Yani o zamanlar din gayreti. Evet. Her şeyin fevkinde böyle. Allah için, din için böyle. O gayreti insanlarda heyecan var. Bunu görünce Yahudilere saldırdı. Onlar bunu öldürürler muhtemelen böyle. Bunu şehit edilir bunu böyle. Haber tabi Medine'ye geldi. Durum bu şekilde. Anlaşma bozuldu yani böyle. Peygamber haber gidiyor Aleyhisselam adı Peygamberimiz onlara. 10 güne kadar oradan çıkın gidin, dağılın böyle. Aksi halde savaş yapacağız böylece. Haber gönderir Yahudiler, Kaynuka kabilesi böyle. Dediler ki peygamberimize haber gönderirler. Sen Bedir'de Mekke'yle savaştın. Onları yendin ama Mekke halkı savaşı bilmiyorlar. Biz savaşım nezir şeydi kabilesi be, savaşıyız dedi böyle. Yani sen bize savaşamazsın dedi böyle. Bu üzerine tabi Peygamber Hazretleri ne yaptı? Ashabı topladı. Onların kalesini abluk altına aldı. Çember aldı muhtemelen böyle. Oyun kadar sürdü. Sonra teslim oldular sonra. Teslim oldular. Bunlardan sürüldü bunlar böyle. Bir kısmı onların Şam'a gitti. Bir kısmı Hayber'de kaldı bunların böylece. İkincisi Bin Nadir kabilesi. O anlaşmayı bozdu. O da Uhud Harbi'nden sonra anlaşmayı bozdu. Anlaşmayı bozdu. Bir gün haber gönderip Peygamberimize Beni Nadir Yahudileri bizim kabilemize gelsin. İslam hakkında bazı şeyler soracağız. Müslüman olacağız diye böyle böyle. Yani Müslüman olacağız diye böyle böyle. Tabi peygamberlerin görevi doktor gibi hemen gitmek muhtemelen böyle. Yani. Peygamberler. Yani peygamber oturup beklemiyor başına. Yani gelin demiyor bakma peygamberler. Yani kim çağırsa çağırsın, çürü çağırsın, gider. Bir kişi kurtarmak istersin böyle. Onlar yani Müslüman olacağız böyle deyince peygamber birkaç sahibi aldı, gittiler. Orada bir yer belirlemişler böyle. Yüksek bir evin önünde. Orada toplanacaklar. Peygamber oturuyor evin gölgesine. Yani birkaç sahibi otururlar böylece. Meğer Yahudiler bir kaya bulmuşlar. Düzgün bir yuvara bir kaya. Büyük bir kaya bulmuşlar. Onu üzerine çıkarmış evin üzerine. Tabi hala orada çatı olmaz evlerinde. Düz olur evlerin üzeri tarzı. Oraya çıkarmışlar. Amaçlar şu böyle. Yani peygamber otururken evin gölgesinde otururken böyle onu göreceklerin başını yukarıdan suika yapacaklar. Hem otururken gölgesinde 5-6 tane Yahudi büyük kayı böyle yavaşça böyle yuvarlaya yuvarlaya yavaşça yuvaşça bu şekilde böylece hem güçlü kendi aralarını böyle. Bak peygamberim diyor da ne kadar bak gafil, şabir yok böyle böyle. Gülmüşler böyle. Artık tam az kalmış adı böyle kenara gelmeye Cebrahistan geldi. Ya Resulallah hemen kalk buna gidin. Hemen kalktı. Kalkınca sahabeye kalktılar ve Medine'ye gitti böyle. Ve durumu haber verildi böylece. Bunlar anladılar. Peygamber anladığını tabii. Korktular. Peygamber'in haber gönderdiği bunun haberi yine bunlara. Yine bunlar dinen peygamberimize. Yine abluka altında şeyleri, kaleleri. Bunlar teslim olan sonunda. Bunların da hemen çoğu, yani çok büyük çoğunluğu Hayb'e gittiler. Bu kabile daha büyük kabileydi böyle. Daha zengin bir kabileydi. Bunlar da Hayb'e gittiler. Fakat bunlar İslam'a tabi daha düşmanlar ama şimdi böyle. İslam daha düşmanları bunlar. Şimdi ne oldu durumda? Hayb'e hepsi Yahudi. Bunlar oraya gidince onlar çoğaldılar. Müslümanların Medine yolunu kapadılar, Şam yolunu kapadılar bunlar. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onunla uğraşamıyor ama böyle. Neden? Mekke uğraşışın devamlı böyle. Şimdi Mekkelilerle 10 yıldır anlaşma yapılınca saldırmazlık o yıl garanti almaktadır böyle. Yani döndü oraya muhtemelen böyle. Döndü Aleyhisselam Hazretleri oraya. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Eshabına, Eshabın Hudeybiye'de kimler orada bulunmuşsa onlar gelecek bu cihada, sefere. Neden? Çünkü bu yakın, bir de bundan ganimet de var şimdi bunlar böyle. Onun için bunlar daha çekilmek istiyorlar böyle. Ama Hudeybiye'ye gelmeyi korkmuşlar tabii çoğu böylece. Yani burada kim Hudeybiye'ye gelmişse ona gelecekler böyle. 1400 piyade, 200'de altta olmak üzere 1600 kişi. Yani. Medine'ye çıkıldı. Haber olmuş bunu Hayber'liler. Siyahlanmışlar. Hayber'in önünde, kabile önünde mevzi almışlar. Bekliyorlar böyle. 3 gün, 5 gün derken böyle. Son günü de akşam artık eve gidelim akşam diyorlar. Yatalım diyorlar. Artık gelmez bunlar zaten böyle. O bile son gece evine gittiler. O bile sabah karşı derin kabre geldi muhtemelen geldi böyle. Rabbim uyku verdi onlara muhtemelen. Uyku verdi onlara muhtemelen. O gece böyle. Ağır uyku böyle. Erkek kadına böyle böyle. O gece hiçbir şey ağlamadı muhtemelen. Hiçbir şey ağlamadı muhtemelen. Onların çok köpekleri vardı böyle. Yani havlular gibi böyle, radarlar böyle. Doğal radar köpekleri. Köpekleri hep uyudu. Hepsi uyudu orsan muhtemelen böyle. O gece böyle. Vefat da onlara böylece. Devamımız içeri girdi. Kadir hepsi kuşattı, oturdular böyle sahabeler. Geç kalktılar. Ağır uykudan böyle. Başları ağrıyor, gözleri kaçamıyorlar. Öyle ağır bir gaflet uykusu geliyor bunlara. Bir baktılar ki Allah Allah, baskın olmuş. Tabii dışa çıkamıyorlar şimdi bu şekilde muhteremler. Böyle kale kale, kale kale fetholmaya başladı orada. Ki Mevlam bunu buyurdu zaten Fetih Suresi'nde. Vesafeten kariba Mevlam buyurdu. Biliyorsun Fetih Suresi Hudeybiye dönüşüne gelmişti ortaya böyle. Müslümanların müjde için böylece. Vesafeten kariba. Rabbim yakın bir fetihatı onlara mükafat edecek böyle. Ve Mevlam kesin yakuzuna. Bir de çok ganimet alacaklar, ganimet böyle. Bu da dünya mükafatı mücahitleri, ganimet muhtemelen böyle. Yalnız bir kale kaldı. Hala var kaleler var muhtemelen. Harapan tabak o şu anda kaleler orada böylece. Yani sinir şeklinde yuvarlak büyük kaleler. Bir kalenin biri daha muhkem, daha yüksek. Ele geçirmesi daha zor oldu böyle. Bir gece buyurdu Aleyhisselam Hazretleri yastıktan sonra Eshab-ı Kiram'ına Eshabım yarın işinizden birini askerin başı emir yapacağım, komutan yapacağım böyle. O öyle kişi olacak ki Allah onu seviyor Güneş Ali. Onu ben de seviyorum. O da Allah'ı ve Peygamber'i seviyor. Öyle bir insanın başına emir komutan yapacağım böylece. Herkes tabi işte merakta böyle. Allah kim acaba kimse yapar. İçimizden biri ama hepsi tabi tabi ama Peygamber ağzıyla Allah onu seviyor. O Allah'ı seviyor. Peygamber o peygamber istiyor bu şekilde böylece. Şimdi sabah oldu tabii. Herkes işimi oldular, toplandılar. Peygamber devresi açtı böyle. Hazreti Ömer buyuruyor ki o güne kadar diye Hazreti Ömer istemin emri olmak diyor, komutan olmak böyle böyle. Yani sana er olarak sağ katılın, savaş katılın böyle diyor. Yani o sabah diyor, istedim ben emri olsam. Yani Peygamberimiz Ömer dese de diyor, ben de lebek desem diyor, bana o görevi verse. O müjde almak için böylece. Hatta Hazreti Ömer boyu orta boyluydu muhtemelen altında böyle. İki parmak ayakları uçan başına kalkıyor böyle. Yani Peygamber görse de böyle böyle. Yani Peygamber görmezdi bu şekilde. Ayakları uçan basıyor böylece. Peygamber önünde hep bakıyor bu şekilde. Peygamber için baktı muhtemelenler. Ali nerede? Hazreti Ali yok. Nerede Ali? Ya Resulallah. Gözleri çok ağrıyor. Başına vurdu, açamıyor gözünü, başını kaldıramadı, yatıyor çadırda. Yanıma getirin buraya. Gitti iki kişi, koluna girdiler ama önünü göremiyor. Açamıyor. O kadar başı çatlıyor başı böyle göz arasından. Getirirler. Peygamber Tevezi muhtemelen mübarek şahit parmağını böyle Türk alıyor. Yani aç gözünü, sağ gözünü, sol gözünü sürdü muhtemelen. Tamam, diye gördü muhtemelen. Bir şey kalmadı muhtemelen. Bu Peygamber ya Ali, bin bakalım atına, bin atına bir şekilde. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim de yürü. Allah cilerse elinle bunu fethedecek bu kaleye bugün bu şekilde böylece. Sen arkana dönüp bakma ama. Arkana dönüp bakma. Hastalı üç adım kadar gitti, aklına geldi. Acaba savaş nasıl başlayacak? Çünkü her zaman savaşa başlamayınca İslam'ı dağıt oldu üç sefer böyle. Acaba yine bu geçerli mi? Yoksa basın yapacağım onlara. Ama Peygamber ne buyurdu? Arkana dönüp bakma. Bak, arkana dönüp atın böyle. Arkası Peygamber dönüp bakma. O itaat olmaz böyle. Atın böyle. Arkası Peygamber böyle. Ya Resulallah, savaş nasıl başlayayım? Baskın yapayım, davet edeyim onları böylece. Buyurdu Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Ya Ali, Bir defa onu İslam'a davet et. Biraz bekle. Düşünsünler. Ona zaman tanı böyle. Bekle. Yine davet et. Yine biraz bekle. Düşünsünler böyle. Üçüncü defa yine davet et. Yine biraz bekle. Eğer üçünden sonra da iman etmezlerse o zaman savaşla başla. Ama ya Ali, ya Ali, şuna dikkat et. Dikkat böylece. Bir kişi imana gelme sebebi olsan sana öldürmekten çok daha faydalı bu böyle. Yani çok öldürmekten daha bir imana gelme sebebi olsan böyle. Kalsan böyle. Çünkü imana geldi mi ya onun neşri imana çekler. Çoğu kişi torunları kıyamete kadar. Böyle. Hastalığı peki de böyle yürüdü muhteremler savaşa. Tabii onlar kale üzerinden taş atıyorlar, ok atıyorlar, şunu derken böyle sıcak suyu döküyorlar. Yukarıdan böyle tırmanamıyorlar, merdiven şey yapamıyorlar böylece. Kale kapısı da çok ağır böyle, çok kalın böyle, bir demir kapıymış böyle. Hastalığı indi atından, kale kapısını kopardı muhterem böyle. Onu bir eline aldı, su eline aldı kale kapısı. Kapı, koca kapı tabii, yani kalkan gibi böyle, oklara karşı bir eline kılıç. Kapıdan girince tabii bir sahabe girdiler. Hemen kısa zamanda kale fetholdu muhterem böyle. Kale fetholdu. Sonra tabi sabitten sonra Peygamber dedi ki ya Ali sen bu kapıyı kaldırdın ben kırdım ya Resulallah. Gene kaldır bakayım. Kaldıramadı şimdi muhtemelen böyle. Orada kaldıramadı. Bir ayda 10 kişi kaldıramıştı kapı muhtemelen böyle. O anda tek eline kaldırını vereceğim. Ben dedim fena fillah diyor muhtemelen böyle. Fena fillah böyle. Kul öyle bir hal verilir ki evliya da bu olur böylece. Yani insan gücünü aşan çok böyle. Aşan kişi onu yapar böylece. O el onu yapar. Aslında öyle idare eden Mevla muhtemelen bu şey böyle böyle. Fena fillah bunlara böylece. Uhud'da mesela Peygamber bir avuç toprak attı. Bir avuç ince kum. Kum attı böyle. Hepsinin gözüne girdim işin kıyametlerinde. İlk daha sonra başlamadım böyle. Ne oluyor göze küm girince? Gözler yandı. Yaşlandı. Su gibi yanıyor gözleri, ağrıyor gözleri. Açamıyorum muhtemelen. Baştan kaybetmiş şey böyle. Mevlam buyurdu. Ve mâ remeyte iz remeyte velâkinnallâh ramâ. Halbuki atmadın onu böyle. Attın mı? Allah atmadı. Böyle. Allah ulaştığına bu şekilde böylece. Bir de şu hazine vardı orada. Bin Nadir kabilesi Medine'ye giden kabilin reisi vardı. Huyey diye vardı. Çok zenginmiş. Bu da oraya Haybe'ye gidince mücevherlerini gömmüş bir yere böyle. Bu da bulundu. 10 bin altın liradan değerliymiş onun paraya göre böyle. Tabii ganimet elde edildi bu şekilde orada. Yani Meram buyurdu. Yakın zaten 20 gün sonra geldi Peygamber'e bile. Kul dönüş 20 gün kaldı Medine'de. Buraya geldiler. Bak ayet-i kerim olduğu gibi Kur'an mucizesi muhtemelen böyle. Yani fethi karib. Yakın bir fütuhat. İlk fütuhat oldu böyle. Böyle. Fethi oldu böyle. İslam'da böyle. Aynı fethi oldu böylece. Ve meganime kesinlikle yani çok ganimet alındı bu şekilde. Sahibi tabi esir aldı bunlar tabi. Sonra anlaşmalar yapıldı bunlarla. Çağlı yağda peygamber yarasıyorlar böyle. Yani işte bir kadın var. Tabi Yahudi kadını böyle. Bir koyun kızartmış. Çok bir sürü kızartmış böylece. Bunu şikayet ediyor böyle. Sıcak böyle. Sahabenin çağır. Bunu yiyin bu şekilde böyle böyle. Peygamberimiz bunu kabul etti muhtemelen bu şekilde böylece. Oturdular. O koyunu yemeye. Sahabeden biri. Hazreti Beşir Hazır. Beşir adında. Eshab-ı Bedir'den ama böyle. Diğer kişi kendisi böylece. Büyük sahabenin kendisi böyle. Bu kırılmış kuzu. Duman da çıkıyor. Öyle mahşe gibi kırılmış böyle artık. Böyle, kahverengi böyle kırılmış böyle. Acıkmışsa o karnı böyle. Dayanamadı bu. Hemen bir lokma aldı. Bir şey yapma. Bunu yedi böylece. Peygamberimiz açık küçük bir lokma Allah'a sonu böyle. Ağzına bir aldı. Abi bir şey yedi. Aktı umarıyor. Eshabımı çekiniz böyle. Yemeyin bunu. Koyun bana da söyledi, zehirliyim ben de, ben yemeyeyim böyle. Hep peygamber kan aldırdı. arkasında iki yere karıştı muhtemelen böyle. Zehir atması için böyle. Yani ağzından çiğnedi, tükürüğüne karışmış. O bir peygamber etkiledi ona böyle. Az bir şey olsun böylece. O kadar zehirli bir zehirmiş böyle. Sonra peygamberimiz o koyunu kızartan kadını çağırdı Yahudi'ye. Niye sen bunu böyle yaptın, bizi yedin sen bu şekilde böylece? Şöyle bir gereçe ileri sürdü. Dedi ki, ya Muhammed demeden, eğer bu hak peygamberse, zaten bunu yemez, buna bu bildirilir dedim böyle böyle. Hakikaten bunu yemez, ona ima ederiz. Eğer yalancı peygamberse bunu yer, ölür, ona kurtuluruz diye. Böyle kalmışlar. Peygamber bunu affettim. Affettim bu şekilde. Ama sonra ne oldu? Hazreti Beşir vefat edince onun ziyelemesiyle Beşir'in yakınları davacı oldular. Kısasen öldürüldü ama kısasen böyle. İslam kısas vardı böyle. Bir kısas aynı misli yiyeceğim böyle. Ölüm ölüm. Bu şey böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'deyken Devs kabilesi vardı Mekke'ye yakın. Devsçiler derler bunlara böyle. Onun da reisi Hazreti Tufeil. Bu daha Mekke döneminde Mekke'ye gitmiş. İmam peygamberin üstüne olmuş böyle böyle. Mekke'de kalmak istiyor. Ben buraya ya Tufeil sen kabilene git. İnsanı İslam'a davet et. Yani görev dağılma. Çalışma yine böyle. Oturma burada böylece. O da kabilesine gitti böyle. Epey büyük kabile olmuştu bu şekilde. Bu defa 400 kişi almış gençlerden böyle seçme gençlerden bu şekilde. Onları alıyor böyle. Medine'ye geliyorlar peygamberin ziyaretine. Tabii onlar gelenler tabi'in ama. Peygamberden adamlar. Onun sahibi böyle. Tübel sahibi. Hatta Ebu Hüreyre var. Hüreyre o da onlardan böyle. O kabileden adam. O da beraber geldiler. Onlar geldiler böyle. Medine'ye gelirler baktılar ki Resulullah yok nerede? Hayber'de. Ona Hayber'e geldi bunlar. Hatta ona savaş kattılar kendi orada böylece. Şimdi demek ki Hudeybiye anlaşmaları işte yaradı muhtemelen bir. İslam yaradı böyle böyle. Yine Ebu Basra Hazretleri böyle onun sayesindeyken böyle anlaşma feshed oldu. Sebep geldiler böyle. 10 yıllık anlaşma gereği saldırmazlık. Devam Mekke'ye garanti güvence alınca Hayber'e gitti, fethetti. Hat etrafı başta kabile var Yahudiler. Onlarla anlaşma oldu ki onlarla beraber de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sonra 7. yılda oluyor bunlar. Hatta 6. da Hudeybiye bir anlaşma oldu böyle. Yani 2. yılda Bedir Savaşı oldu. 3. yılda Uhud oldu. 5. yılda her savaşı oldu. 6. yılda Hudeybiye'ye gidildi. 7. yılda da bunlar oluştu burada böyle. Bir de Mute Savaşı oldu muhteremler. Bu 8. yılda oldu. 8. yılın başlarında, Muharrem ayında. Yani ilk ayda olmuş oluyor. Mute Savaşı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir eleştiri emri göndermiştir. Busra emirine. Busra, Basra değil ama. Busra, bu o zaman Şam'a bağlı bir kasabaymış. O dönem meşhurmuş ya çok kasaba böyle. Busra. Rahiplerin bulunduğu yer, Behire'nin bulunduğu yer, Nasr'ın bulunduğu yer orası. Oraya. Bu adı Şurabil. Onun ismi de. Bu elçiyi öldürttü muhtemelen böyle. Yani peygamberin için elçi gönderiyor dış ülkelere. Tek bu öldürttü bu kafir böyle. Şurabilerin öldürttü. Bu da peygamber sanatları ordu hazırladı Roma'ya karşı böyle. O günlerde Roma'ya karşı savaşa çıkmak yani intihar gibi böyle. O zaman Roma devleti efsanevi güç. İki dünya devleti vardı onlar böyle. Süper güç dünyada böyle. Biri Doğu Roma İmparatorluğu, biri de Sasani İran'da hükümdarlar. İki devlet böyle. Yani dünya hakim bunlar böyle. Yunan savaşı bunlar böyle. Bir biyogenim bunlar bulamaz böylece. Orada Roma üstün gelmiş şeylere, İranlılara da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mute, Ürdün'de yani bu yer, Ürdün'de orası, bu muhtelerine yer. Peygamberimiz orada hazırladı bir, 3000 kişi hazırladı böyle. Başına Hazreti Zeyd'i, emir yaptı, komutan yaptı böyle. Onun sana cevap verdi. Peygamberimiz kendi gitmediği zamanlar orduya oradan selamet edemem böyle böyle. Bu sefer farklı uğurlama oldu böyle. Peygamberimiz Medine dışına kadar uğradı bunlar böyle. Uğradı. Ve şöyle buyurdu uğurlarken bunlar artık son buyurdu böyle. İçinizde Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip, Hasan'ın abisi. O emir olacak böyle. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha. O da şehit olursa siz aranızda birini seçiniz. Bakın böyle. O güne kadar Peygamberimiz her gönderdiği böyle birliklere bir komutan verdi böyle. Emir derler onu böyle. Verir. Böyle bir şey konuşmaz muhtemelen böyle. Bu defa Zeyd şehit olsun deyince anında ki Zeyd şehit olacağını anladım zaten böyle. Cafer bin Talib böyle. O da olsa Abdullah bin Revaha. Sonra arada bir seçim bu şekilde böylece. Bunlar geldiler muhtemelen böylece. Tabi buna gelin duyan bu şekilde Roma buna yardım ediyor. 100.000 kişi ordu. 100.000 kişi muhtemelen böyle. Gayet güçlü, kuvvetli, savaşçı, alayları birlikte olan ve o zaman dönemde böyle komutan olan zırhları, murtları, her şeyi tezatlı olan. Bir de bu yoldan geliyor bunlar. Bir de bir yorulma var tabii. 3.000 kişi, 100.000 kişi. O zaman kişi savaş, insan savaşı böyle. O zaman el fazlalı savaşlı mühim böyle muhtemelenler. Hazreti Zeyd şehit oldu muhtemelen böyle. Hazreti Zeyd bin Harise. Yani Peygamberimizin çok sevdiği sahabesi, azatlısı. Hikayesini çok onun güneş tabu şekilde. Yani ismi Kur'an'da geçiyor. Tek bu muhtemelen böyle. Zeyden diye, Zeyden diye muhtemelen. Tabi konuya girmeyeceğim muhtemelenler. Yani ismi Kur'an'da geçen tek sahabe o. Zeyd diye isim geçiyor muhtemelen. O adam Mute'de şehit oldu. Hadi Cafer. Bir Ebu Talib oğlu Cafer. Benim amca oğlu peygamber tabi. O hemen sancağı aldı. O komutan olur böylece. Şimdi Cafer tabi savaşırken bir kılıç vurdu bir Rum kafirin biri. Sağ kolu ta omuzdan koptu muhtemelen böyle. Sancağı su oyunu aldı muhtemelen böyle. Yine ordunun başında. Devam ederken savaş bir kılıç daha geldi. Sol kolu da koptu omuzundan muhtemelen. Ağzına kaptı sancağı muhtemelen böyle. Bak düşünün parmak kestik mi böyle? Omuzdan kopuyor. Nasıl kalkıyor mu? Kan akıyor böyle. Nasıl akar böyle? Tacikli böyle. İki kolu. Okuyor böyle. Öyleyken onun dışında tabi daha yer aldı. Başka bile o kiraz aldı böylece. Ondan sonra bir de gene kâhın biri vurdu boynundan. Ama tabi şey olacak orada muhtemelen böyle. Şey olacak böyle. Hadi Cafer bin Ebi Talib muhteremler. Ben şu an ona bir acıyorum. Neden muhteremler? O peygamberin peygamberlik dönemine doymadı bakın böyle. Yani peygamberle beraber büyüdüler. Peki onun yanında büyümüyor. Fakat Hazreti Cafer ne oldu? Peygamberimizin peygamberlik dönemine doyamadı böyle. Mekke'ye mükerremede çok baskı olunca dayanmadı baskılara Habeşistan'a gitti. Habeşistan'a gitti böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'deyken sonra o konuyu tekrar gidileceğim o konuyu inşallah. Diyor Hayber'deki Aleyhisselam Hazretleri Habeşistan bunlara geldiler Medine'ye muhtemelen böyle. Hatta Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Hayber'in fethine mi sevineyim? Cafer'in kudumuna geliniyor sevineyim. Böyle böyle. İşte zaten Hayber'in fethinde oraya geldi. Hemen 5-6 yıl sonra da bu da savaşla muhtemelen böyle. Oraya gitti böyle böyle. Yani duyama arsaltısından böylece böyle. O da şehit oldu böyle. Sancağı Abdullah bin Revvah aldı muhteremler. Abdullah bin Revvah şimdi alınca sancağı Onun şeytan bir kişinin fikresi verdi gönlüne. İki tane dünyanın şehidi şahı, iki tane bir dünyanın şehidi var böyle. Biri hurmalı varmış, çok cins kalite hurmalı varmış. İçinde temiz suyu varmış, kuyusu böyle. Her şey çıkmıyor tabii kuyusu. Bir yine evlenmiş, çok sevdiği güzel bir hanım var böyle. Şimdi alınca yani bu emir olunca, aklına şeyde iki şey getiriyor böyle. Hurmalık gözüne geliyor böyle. O kadar güzel bir hurmalık böyle. Eşi az olan ender böyle. Kaliteli hurması, bol hurması. Yine aldı eşi hanımı. Çok güzel hanım böyle. Genç hanım böyle. Yani şeytan yani sen geride kal işte bak. Onlar kime kalacak onlar bu şekilde böylece. Hemen evde çekiyor. Ey melun defol bakalım diyor böyle. Arkadaşlar diyor benim bir kişiyim var böyle. Biri diyor, kurumalı mallarına vakfettim diyor. Benim değil artık bunlar böyle diyor. Eşimi üç tane boşaldım benim. Eşim yok benim. Onu savaşta görüyor. Onu çıkıyor bir kalbinden. O da şikayet oldu muhteremler. O anda Peygamber Medine'de mescitte bunları görüyor muhteremler. Peygamber muhteremler. Peygamber Medine'de o anda, bunu Ürdün'de bunlar muhtede. Peygamber mescitte oturuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri konuşmayınca ona bir şey sormazdı sahabeler muhtemelen böyle. Onu kenara bırakırlar böylece. Peygamber oturuyor mescidde eshabına beraber. Peygamber gözünü kapadı. Dalgın dalgın duruyor böylece. Ve Peygamber başına kaldı. Açtı gözlerini. Eshabım Zeyd'im şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. Yine kapadı gözlerini. Bir yıl sonra artık ne kadar bilmiyoruz. Sağdan tabi bilmiyoruz ne kadar zaman geçtiğini. Eshabım Cafer'in sağ kol omuzdan koptu, sancağı soluna aldı. Derken sol kol koptu, o da şehit oldu. Sancağı abla bir Rebah aldı böyle. Peygamber şey baktı, Musa'ya yukarı mı tabii şey baktı. Başına baktı, eshabım. Rabbim Cafer iki kola, ben ona iki kanat verdim. Uçup cennete gibi bakın. Ben onu görmüyorum böyle. Adı oldu Cafer Tayyar. Tayyar uçucu anlamına, tayyar, uçan mı tayyar? Eskiden neydi uçan için? Tayyar demişsiniz. Aslında tayyar denir, tayyar, tayyar, uçan. Cafer'e tayyar adı onda böyle. Uçan tayyar böyle. İki kanat bana verdi. Bak ruhum etten böyle, ben onu verdim böyle. Ben gidiyorum muhtemelen böyle. Sonra Allah'ın Reva'da şehit olunca Ensar'dan biri, bildiğin yerin birisi, o sancıda kalktı düşmemesi için böyle. Ama kendini almadı böyle. Yani ben buna layık değilim derken bu şekilde. Sonra akşam olunca bunu Halid bin Velid'e verdi muhtemelen. Halid bin Velid'e böyle. Halid bin Velid'e tarih Müslüman ama. Birkaç yerden Müslüman daha buldu böyle. Yeni Müslüman olmuş o da böyle. Sonra katıldı. Allah bir onu seni aldım böyle. Bu isim almak yeni Müslüman olduğu için böyle ona verdi. Halid bin Velid muhteremler ona Allah savaş için yaratmış İslam'dan verdi. İslam'ın kılıcı muhteremler. Üç kişi bunlara geldiler. Hudeybiye bir anlaşmasından sonra ama geldiler. Ondan sonra geldiler. Üç kişi böyle Mekke'den böyle. Nasıl geliyor bunlar? Bir Halid bin Velid muhtemelen böyle. Suvarı komutanı böyle. Uhud Harbi'nde onun yüzünden İslam ordusu hizmeti bozdu. Altıydı bu böyle. O kuşlar tepesi arkadan kuşattı. Onları şehit etti. Yani çok savaşçı muhtemelen böyle. Yani savaşta yani kralsız şeyin dışında bir şey bulur mutlak böyle. Fenir saldırmış böyle. Yani savaştan iştirak ettiği müşrika tarafında gene böyle. Öyle bir savaş gibi. Biri bu. Bir amur bir asr anlattı böyle. Mısır'ın Fatih sonra Mısır'ı fethetti. Osman bin Talha. Onların soyunda Kabe Hatı onlara aitmiş şey böyle. Üçü Mekke ileri gelenlere böyle bunlar. Dehalara bunlar böyle. İbn-i Haberistan bir noktaya böyle. İşler bir imam buraya geliyor. Hazreti bin Kerik'e çıkıyor Allah muhtemelen. Ben ne yapıyorum bunun arasında böyle ya? Şirk, küfür, pislik, şufuş, efendim, şarap, marap, bu şey, pislikler, bu şey böyle. Ya putlar, mutlar, bunu tapırım bunlar buraya ya. Resulullah var ki ben niye bunu şahmetim böyle? Uyandı, gönlü uyandı böyle. Yola çıktı. Amr bin o da çıkmış. Üç yıl yolda karşıladı muhtemelen de. Nereye gidiyorsunuz? Halid bin Mehmet çok cesur böyle. Dedi ne Resul İmsin oldu. Ben de öyle dedim. Ondan Medine'ye gelince Çok şeyli Müslüman oldu onda geniş onda muhtemelen. Peygamber tutadı elinden. Halil Etmele baktı tutamadı öyle. Getir kenar işte sana da. Buyurdu ki, ente seyfullah. Seyfullah, seyf kılıç. Allah'ın kılıcısın sen. Allah'ın çektiği, sıyırdığı kılıçsın. Mükafat ezan burada tutamadı böyle. Yine buyurdu böylece. Savaşın çok tatlı bir bu şekilde böyle. Şimdi akşam tabi bir savaş durdu. O akşam onu teslim edildiği için sancak. O şimdi komutan oldu. Şimdi düşündü. Rumlar 100.000 kişi. Onlar bizi bir çevir etrafımızda tek canlı kalmadı şimdi böyle. Bunları başaramayız böyle. Yani 3-5 öldürmek mi bunlar bu şekilde böyle? Ondan sonra gelmiyor. Şöyle karardım hatırlanı böyle. Yer değiştirme. Sağdakini, cenahtakini sola, soldakini sağa böyle, onu değiştirme böyle. Bir de bir grup ayırdı böyle oradaki şeyleri, Müslümanları. Arkada bir tepeleri varmış böyle. Onlar gördü. Siz git tepe arkasına gece karanlığı böyle. Yine böylece. Savaş başlayınca, güneş çıktıktan sonra, tam artan sonra böyle savaş kızı zamanlar, siz tepeden çıkın böyle gelin bana doğru böyle, böyle bize böyle böyle. Teker teker böyle böyle. Tek bir getirerek bu şekilde böyle. Niye böyle yaptı? Şimdi buyurdu ki arkadaşlarına, sahabelere, arkadaşlar şimdi bunlar bir yorgun biliyorlar böyle. Dün de çok zayiat verdik, çok yaralı işimiz var bu şekilde. Şimdi Rumlar bizi savaşamaz, zayıf gördüler bize böyle. Biz birden bile savaşa girelim birden bir anlara böyle. Baktı Rumlar, Allah dün görüntüsü yok bugün karşılarında böyle. Acaba bunun yardım mı geliyor bunlara, imdat mı geliyor bunlara bu zaman böyle. Savaş çok hızlı girdi böyle. Savaşı girdi. Savaş kızışlarken arkadan çıktı onu böyle tepeden böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Tekbir gelin böyle. Eyvah de bunu yardım edin bunlar muhtemelen böyle. Ordu bozuldu Rum'da muhtemelen böyle. O bozuldu. Kaçlar onlara gittiler böylece. Buna geri aldı geldi muhtemelen böyle. Çok bir taktiği vardı savaşlarda. Bir de inşallah Mekke'nin fethinden biraz çok kısa. Sahabi Yunus'la işte muhtemelenler. Tabi bu arada ömre yapıldı kazası ertesi yılda böyle. Çünkü Hudeybiye anlaşmasına göre dedi ki müşrikler bu sene tavaf etmeyin Kabe'yi. Mekke'ye girmeyin bu sene. Yani girerseniz Mekke'de korkmuş olacak bu şekilde böyle. Bu sene Kabe'ye tavaf etmeyin gidin, seneye gelin tavaf edin bu şekilde böyle. Üç gün kalacaklar böyle. Öyle konuşuldu. Ertesi senede ömreyi kaza dönüyor bana. Yani ömreyi etmişlerdi, İran girmişlerdi. Tabii ömrü yapamadılar. Yapamadılar. Kurban kesip çıktılar ömreden. Kazası gerekiyor ömrenin. Ertesi yıl gittiler elhamdülillah. 2000 kişi oldu o zaman böyle. Daha şu oldular. Mekke'ye gittiler ve tavaf ettiler muhtemelen. Ömrü yaptığını böyle böyle. Üç gün kaldılar. Mekke halkı dışarı çıktılar bundan. Kamaldan uyan böyle. Şimdi gelelim Mekke'nin fethi muhteremler. Ben bunu düşününce şöyle kader yönünden o pencereden bakınca farklı bir şey gibi karşılamadım böyle. Şimdi anlaşma gereği 10 yıl anlaşma geçerli. 10 yıl muhteremler. Ne zaman başladı? 6. yılda başladı Hicri. 16. yılda tamamlanacak. Ancak ondan sonra savaşılabilir böylece. Mekke'nin fethi var şimdi. İzacat suresi geldi. Mevlam peygamber buyurdu. Mekke'nin fethi hocam buyurdu. Peygamber yaşam 16 yaşam okudu peygamberden böyle. Peygamberimiz rivayet etti. 11. yılda. 11. yılda. 5 yıl önce doğmadan. Şimdi ne olması gerekiyor? Anlaşmanın da bunun bozulması gerekiyor. 10 yıllık anlaşmanın da bozulması gerekiyor. Ama Müslümanlar bunu bozamazlar. Allah'ın bu şekilde bozamazlar. Onların bozması da gerekiyor. Sebep olarak 2 yıl sürdü. 10 yıl mı? 2 yıl sürdü muhtemelen böyle. 2 yıl sürdü. Şimdi anlaşma gereği hangi kabile Medine'yle himayesine sığınırsa onlara dokunamayacaklar Mekke'yle muhtemelen. Hangi kabile Mekke'yle sığınırsa himayesine girerse Onlar üstüne dokunamayacaklar böyle bir şey. O anda Uzağa kabilesi, anlaşma yapıldığı anda, imzalandığı anda Uzağa kabilesi Medine'nin himayesine girdi. Daha dost onlar böyle. Daha Müslüman değil Uzağa kabilesi ama Medine himayesine girdi böyle. Bir de Beni Bekir kabilesi vardı böyle. İkisi arasında açık bunların böylece. O da Mekke'nin himayesine girdi muhtemelen şimdi böyle. Şimdi bu anlaşma gereği Mekke halkı hem Medine'ye saldırmayacaklar hem de himaye altında olan Huzey'e saldırmaları gerekiyor muhtemelenler. Fakat anlaşma Mekke'ye müşrikleri Beni Bekir kabilesiyle beraber bir gece basın yaptılar Huzey kabilesine. 23 kişi öldürüyor böyle. Öldürüyor bundan böyle. Haber gelin Medine'ye Peygamberimize Huzey kabilesine heyet geldi. Bunu anlattı böyle. Peygamber hakkı almayacağını bu şekilde muhtemelen böyle. Anlaşma bozuldu şimdi muhtemelen böyle. Mekke'ye bu savaşa katıldılar. Anlaşma bozuldu muhtemelenler. Hatta Ebu Süfyan, o zaman Mekke'nin başı, korktu şimdi onlara böyle. Yani Rabbim onlara bir korku verdi. Zaten Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinin biri de düşmana korku salması birerlik olduğundan tabi böyle böyle. Salması. Derler ki Ebu Süfyan'a Mekke müşrikleri durum tehlikeli şimdi. Biz bu anlaşmayı bozduk. Şimdi Muhammediler, Müslümanlar Mekke'ye saldırabilirler. Yani savaş yorgunları böyle, ümitsiz böyle, artık moralleri bozuk. İslam durmadan gelişiyor. Hayır fethinden sonra İslam daha çok kuvvetlendi. Çok insanı işler eden oluyor böyle. Mal ganimet falan geldi, İslam'a geldi. İslam çok kuvvetlendi. Demişsin ki senelerin Medine'ye anlaşmayı tekrarlayalım buna. Yani yeni başta 10 yıl olsun ya bu şekilde böyle böylece. Evine, kızın evine geldi. Ümmü Habibe. O da Habibistan'a gitmiş muhtemelenler. Eşi Übeydullah. Beraber Müslüman oldular. Mekke-i Mükerreme'de. Habibistan'a göç ettiler gittiler muhtemelenler. Eşi Übeydullah tek o. Habibistan muhaçerisinde. O zaman Habibistan Hristiyan'dı. Hristiyan'dı. Oradaki Hristiyan papazına kandı. İslam'dan çıktı, mürted oldu. Hristiyanlaştı muhtemelen böyle. Hristiyan olduğu gibi kendi içkiye verdi. Alkolik oldu. Kısa zamanda gebeli gitti muhtemelen böyle. Mürted oldu gitti böylece. Kadın tabii dönmedi kaldı böyle. Tek başına Mehmet kaldı böylece. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz mektuplar göndermişti adı başkanlarına. Biri de Habeşist İmparatoruna yani Asame Necaşi derler onlar krallarına. Ona mektup göndermişti. Peygamber bir mektup gönderiyor bu şekilde. Oradaki muhacire bana gönder derdi muhtemelen böyle. Ümmü Habibe de Peygamberimizin zevcisi oldu muhtemelen. Peygamber aldı böyle tek başına kaldığı için. Aldı kendisini. Ebu Süfyan gelince evine kızın evine geldi tabii. Kızı ya Ümmü Habibe'de. Geldi. Kapıyı vurdu. Kim o? Kızı Ümmü Habibe benim. Baban. Ebu Süfyan. Dur baba. Açma kapıyı kızım. Habibe Resulullah. Sen müşrik misin? Müşrikim. Bir bakayım. İzin verirse açarım kapıyı sana. Haber git Peygamberimize. Babam gelmiş. Ama müşrik halde şu anda. İman etmiyor. Onu içeri alayım mı? Ya alsın buyur Peygamberimize. İçeri aldı. İçeri girdi. Tabii yorulmuş. Zaten bitkin bir halde. Morali bozuk kendisine böyle. Oturmak istedi böyle. Tek oturacak bir yer Peygamberimizin divanı vardı. Yattığı yer böyle. Oturup böyle. Tam oturuyor oraya. Baba kalk. Bir bağırdı ona. Baba kalk. Ne yapıyorsun? Ne oldu kızım? Resulullah otur oraya böyle böyle. Sen müşriksin. Otur oraya böyle böyle. Yani kalktı. Otur yere baba. Otur muhtemelenler. Ona kızım ne olur sen Resulullah rica et de ben şimdi anlat devşirelim. Beni karşıma muhalde bu şekilde böylece. Anlatma tabi tazelenmedi muhtemelen bu şekilde böylece. Tazelenmedi. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri 8. yılda yani 6. yılda anlaşma yapılmıştı Hudeybiye'de. 2 yıl sonra 8. yılda Aleyhisselatü Hazretleri Mekke'nin fethi için hazırlığa başlandı böylece. Yalnız Mekke-i Mükerreme haram bölgesi olduğu için orada savaşılmaması gerekiyor. Böyle. Çok mecbur kalmayınca böyle. Orada savaş olmaması için Peygamberleri ne yaptı? Gizlide böyle. Bir sefer hazırlığı var. Savaş hazırlığı var. Nereye? Bunun bilen birkaç sahabe var. Kimse bilmiyor böyle böyle. Böyle. Bilmiyor böylece. O anadan gidiliyor oraya tabii. Mekke'nin fethine elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme'de 8. yılda muhtemelen bak. Demek ki eğer anlaşma 10 yıl geçerli olsaydı Peygamber ömür yetmiyor muhtemelen bak. Yetmiyor. 11. yıl, 5 yıl daha var böyle. Rabbimiz sebebini verdi elhamdülillah muhtemelenler. Yani Hudeybiye'de müşrik direttiler böyle, anlaşma üzerine böyle, madde madde böyle, inat böyle, baskı, zulüm onda böyle, ayaklarına gelmişlerden öyle direttiler. Ama kendi kendine yalvarırlar, anlaşmayı bozdular, kendi kendine yalvarırlar, buna geldiler. Elhamdülillah, Mekke'nin fethiyle beraber, yani fethiler dönemi, başta böyle. Kıyamet dönemi başta bu şekilde, elhamdülillah bu şekilde. O da fethi olduktan sonra, artık İslam muhtemelen ben duruma bir hal geldi İslam. Allah aşkına elhamdülillah. Rabbim yardım ederse Rabbim esbab dönüyor. Sebebini Rabbim yaratır muhtemelen. Yani madde aleminde sebep de gerekir. Gerekir. Ama Rabbim sebebini yaratır muhtemelen. Rabbim yardım etti mi ben duruma. Yani askerin ağzına, çoğuna, silahına da bakamam muhtemelen. Yani silah az olabilir, diğer tarafından modern silah olabilir, uçakları, tankları daha modern olabilir bu şekilde. Ama bakın, bütün mesele Allah'ın yardımını üstü muhtemelen böyle. Allah yardım ettiğim bir orduya, oradaki kimse onun üstüne gelmem muhtemelen böyle. İnşallah Teala muhtemelenler, yani ümit ederim Rabbimden, yine inşallah İslam'ın fethinin başlığı inşallah. Başlığı inşallah muhtemelen. Çünkü bu üç dönem oluyor böyle. İki dönem bitti muhtemelen böyle. Bir peygamber zamanı başladı. Dört halife zamanında, Emir Bin Abbas zamanı devam etti böyle. Tabi duraklamaya geldi o sırayı böyle muhtemelen. Neden? Gevşedi Müslümanlar ondan muhtemelen. Çünkü İslam ülkesi dünya hakim olur böyle. Afrika baştan başa kuzey muhtemelen. Azerbaycan, Azerbaycan, Hindistan'a kadar doğuda böyle. Batı İstanbul surlarına kadar muazzam böyle genişledi İslam ülkeleri. Yani bolluk, bereket, ganimetler de artık böyle artık zekatçı insan bulamıyor İslam yaptığı böyle. O kadar bolluk bolluk ne oldu? Gevşedi insanlar muhtemelen böyle. O din diyarlığı gitti insanlar muhtemelen böyle. Namazın tadı gitti muhtemelen böyle. Bol bol yer muhtemelen böyle. Bol bol yeme, yeme, içmele, şunlara, bunlar. İnsan ne olur fazla yerse, çok şeyleşir gerçekten böyle. İnsana ağırlık basamaktır. Ağırlık insan yere böyle. Gafet basamaktır böyle. Ruh zayıflar böyle. İşte bir onca ne oldu bu sefer? Dualkama dönem başladı. Ve Allah korusun işte Cengiz, Mekke çıktı, Moğol kafirler çıktı muhtemelen böyle. Yani o bir Deccal'ın bir şeyi de oldu Moğol'da, Cengiz'de. Yani Aleyh. Gene başladı. Ondan sonra tekrar başladı. Selçuklular, Gazneliler, Osmanlılar bile aslında muhtemelenler yine başladı böylece. Tabii Abdülhamid'in tahtı indirilmesiyle beraber de o da kapandı muhtemelen böyle. Yani son İslam'ın hamisi Abdülhamid'in muhtemelen böyle. Aldanatı muhtemelen böyle böyle. Yani boş değil yok muhtemelen Aldanatı'nın böyle. Onunla beraber İslam alemi garip yetim kaldı muhtemelen böyle. Şimdi inşallah üçünün dönem muhtemelen böyle. Bu son dönem muhtemelen böyle. Yani ümidim var muhteremler. İnşallah o dönem başladı. Yani fethiye dönem başladı. Öyleyse drama muhterem böyle. Nasıl ki o zamanlar Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu efsaneydi böyle Araplara karşı. Araplar Medine bir kasaba devleti. Medine kasaba devleti muhterem böyle. Roma devleti böyle. Doğu Roma İmparatorluğu muhterem böyle. Dünya sekonde bir kişi böyle. Ne oldu? O zamanlar efsane güç Roma. Yani Roma ile savaşçılığına akılda yetişemezdi bunlar böylece. Ama Roma başlığımı aldı muhtemelen. Sasani ile İran devleti böyle. Başlığımı aldı muhtemelen böyle. Hürmüzler, mürmüzler böyle. Kalıştan geçti muhtemelen o şey böyle böyle. Allah'ın inşallah muhtemelen ümidim o şeyler, inşallah başladı muhtemelenler. Rabbim yardım etsin inşallah fütuhatlarımıza. Allah şehitlere rahmet etsin muhtemelenler. Allah yaralı askerimize acil şifalar versin inşallah. İlahi Teala Fatiha.